قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم دي سورة سبا قدوة محسكي بیان دلسو خبرو اول اللہ اغسلور لار د شرک بند کړي صدا کم خلق تاسو زمانه سیوا داغی عبادت کوي او غی تر امدد شوای هغه تاسو په دنیا کې الیه غنه او د نفع او د نقصان مالکانه غنه داغی په نوم باندې درانه او منخت کوي کله ولا عبادت بدنی او کله ولا عبادت مالی دا مالکان ندی دی سر سے اختیار نشتا ز مالکم دا تمام و کائناتو زما سر ایسا برخم نشتا ما سر دی مخلوقاتو پا پیدائش کے سمداد ام نرکڑی او پا ما بانی زور ام نچلی گی ولی وطا آواز کوئے ولی وطا آلی ہوائے ولی ولا زما سپتو نور کوئے داغی د کمال یو صفت خو خی دا یو او دویم الله عجزی ذکر کړه د ملائکو یعنی د نیکانو خلقو ځکه ملائک د الله د مقربینو نه دي نو چې کله د ملائکو دا حال دی چې الله اسمانونو کې یو امر کوي او په هغې باندې بې هوشي تاری شي درېمه خبره دې ځای نه کوي دلیل عقلی قل وایا پیغمبره من يرزقكم من السماوات والارض سوك روزي در كي تاسو تا من السماوات دا اسمانونا والارض و دزمكنا روزي خو منگا بزمكا گور کلا یو پلا و کلا بل پلا او اللہ تا پوس کی چی تاسو لده برنا و دخکتنا روزي سوك تر کی من السماوات ناس قرآن کی رازی وفي السماء رزقكم وما توعدون بر اسمان کستا سروزی دا او آغا چه تاسو سر وعدا کولی شی ارے دا خمونگ دل تلٹو چونکہ در رزق فیصلی کم دیکھی گی اسمان کی در رزق فیصلی کون کی سوکتے اللہ چه غر رازق دے اور رزاق دے دا مخلوق من یرزقکم من السماوات تاسو له دبرې نه روزي څوک درکوي نو روزي خو دبرې نه مقرر ده د هر انسان دپاره که نبی دی او که ولی دی که بادشاه دی او که ګدا دی د هغه روزي دا هغه څوک مقرروي چې روزي د هغه په لاس کې ده او دویم دا چې د دې سبب بره دی الله ملایکو ته حکم وکړي نو هغې وریه دی هواگانی او با دا وریزی پا دی دنیا کی چاپی رخوری گیو طرف تا و بل طرف تا دا وریزو پا ذریعہ بانی اللہ باران وریه و دا کاری اوال کرده میکایل علیہ السلام تا نو داغی چون کی باران رات لو پس مکا باندی داغی وریده و را پریواتو دا سبب دا زرغونی نو اللہ وی دا باران خود بری نرازی فیصلیم دا کوما راوریگیم دا بری نا ناقی نروس تو بیا درگو نکیگی زکوی من السماوات دا بری نرازی سوک ترکی والارت دیو جن چکل باران نکیگی نسوک لی فصل نکیگی ونی نکیگی غشتو چیگی اول ارت زمکا لاند پا زمکا بانده ونا او فصل میوا او سبزیات دا اللہ را ٹکئی اللہ زرغنی سا سبب والے او بم ګرځولې دا زمکه ولم ګرځولې دا بیا د انسان ولم سبب ګرځولې نو دا روزی تاسو له څوک درکې د دنیا الیه راجمه کې احساس کې باران نه پتا سبانی وکي د دنیا دا الیه چې تاسو کوم د ځانه جوړ کړی دي چې یو بابا او بل بابا یو زیارت او بل زیارت نو هغه تاسو له یو بوټي زرغون کې دا قل من دا سوالیه ده استفهام دی الله تفوس کی سوک دی نو دی بغلی شی جواب خونی شی ورکولی نا چاہتا علم شتا و نا پتشتا قل اللہ تورتو آیا پیغمبر اللہ تاسو اللہ روزی در کئی دا اللہ دلیل وی لکا سنگا چی نورو سورتونو کی اللہ دلائل وی پا خپل وحدانیتو پا خپل قدرتو نو دا غسی اللہ دلتم یو دلیل وی نور پسی زکوی و اینا و ایاکم او منگا یا تاسو لعلا هدن خامخا پا ہدایت بانیو او فی ضلال مبین او یا پا گمراہ اخکار کیو و اینا او ایاکم مفسرین وی لف نشر و اینا لعلا هدن لعلا هدن دو اینا سر لکی او ایاکم او فی ضلال مبین لف نشر مرتب وی دیتا لعلا هدن دا پا اول بانی مرتب دی و انا او منگا خامخاپ هدایتیو او یاکم تاسو او فی دلال مبین خامخاپ گمراهی کی سو کوی و انا او یاکم لعلا هدن مانا دا آیات کریمه صدا وی مانا دا آیات کریمه دادا چی یو زمونگر دی دوارو طرفینونا یو د دوار ډلونا په حق باندې او بل په باطل باندې دې خبرې نه خلاصې شته نه مونږ په حق باندې یو ځکه چې مونږ په خپل وحدانیت باندې هر قسم دلیل قائم کو او تاسو په باطل باندې ځکه چې تاسو تر اوسه پورې یو دلیلم د دې الیه او باطل او په حقانیت باندې او یا دې په الوهیت باندې دنیا واوړې ده او د دنیا قومونه لاړ ختم شو په دې کې هر قسم خلقو تر اوسه چا یو دلیل هم پیش نه کړ او الله مونږه خو دلیل قائم کړو لہذا مونږه په حق یو په هدایت او تاسو ګمراه کی قل وایا پیغمبر دی تعالی تسالون عما اجرمنا تاسو نه به تاسو نشی کې دې دا غس چې مونږه کم جرم کو عما اجرمنا ولا نسال عما تعملون او نه به مونږ نه تاسو کولی شي دا هغه څه چې تاسو کوم عمل کوئ بلکې تاسو نه تاسو دا عمل تپوس کیږي زمونږ دا عمل تپوس کیږي کومنګ نه جرم شو تاسو نه هداغي تپوس نشته دي جرم کون کی مونږ یو تپوس به تاسو نه کیږي دا خو خلاف القیاس تا ولا نسأل عما تعملون نو تاسو چې څه کوئ مولي تپوس به زمونږ نه کیږي سو الله پیغمبر د سوره بقره کې ویلو ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم پیغمبر استانه به تپوس نکیږي د جهنميانو په باره کې استانه به تپوس کیږي د مسلې چې تا زما حق ادا کړو تا زما امانت ته خلقو ته رسول او بس دغه تپوس ولا نکیږي ځکه به تپوس کوي الله له تمامو انبیاو نه چې تاسو زما حق دنیا ته رسول دې قومونو تاسو له جواب درکړو ولا نسأل عما تعملون قل وایا پیغمبر یجمع بیننا ربنا اللہ با یجمع بیننا ربنا اللہ با جمع کی جمع والی براولی پمینز منکی یجمع بیننا ربنا اولین و آخرین مشرکین و مومنین ظالمان و منصفان دا ټول بالا میدان د قیامت کې په یو میدان کې را جمع کی تو ته وایې جمع بیننا ربنا څنګه چې نو په دنیا کې جمع دي نو دغه سبا سبا په قیامت کې جمع کی دنیا کې سشتا او ستلی دي او هغه کې بدا نه ای اولین او اخرین ټول به جمع وي ثم بیا د دې جمع کېدو نه پسو یفتح بیننا بالحق فیصله بو کی الله په مینځم کې په حق سره یفتح بیننا فیصلہ بوگی پمیندم کے بالحق پا حق سرا وہو الفتاح العلیم او دغا اللہ رے فتاح العلیم فیصلہ کون کے اوپوا فیصلہ خواہ دا دنیا بس فیصلی فیصلہ خو اگر جی کی مال نہ چلے گی باقی کی رشوت نہ چلے گی خدا کا فیصلہ کسی ترمیم نہ رہ دیا گا فیصلہ رقب الوق نہ رستوکی گی نا دا اللہ دا سے اٹل فیصلہ رچے گا اوشوا تمام اولین و آخرین و جن و انس او ملائک و نورانی مخلوقات و ناری مخلوقات و خاکی مخلوقات و فدی کے انبیاء اولیاء علماء شہداء حاضر او اللہ فیصلہ کرن جنتیان جنت تلاڑا و دوزخان دوزخ تلاڑا التبکی بیا مالو التبکی رچا مخ ملازا سفارش دا قسی پسی بیانے چلی گی لاڑو پل پل مقام تاو رسید وہو الفتاح العلیم ہم دغی فیصلی دا ودو طول خلق استر کی قلو آیدی تارونی اللذین الحق تم بھی او خیمات آغا کسان چی تاسو یو ذکری دی دی اللہ سرا شرکا آ تاسو یو ذکری دی دی اللہ سرا شریکان ما تاو خیمات آغا چرتے ارونی اللذین امر رے اللہ یو خیمات اگر کسان الحق تم بھی شرکا چی تاسو یو ذکر دی دی اللہ سر شریکانو اگیلم شراکتو دام عقیدہ ساتلی را چی دا برخی خواندان دی نو برخی خواند ستا ہوئی نو برخی خواند خود دا مطلب چی پاسمان کے بے و سر برخی پس مکر کے بے و سر برخی ان پا دی کے بے و سر برخی چی سوک با جہنم تبوزی سوک با جنت تبوزی دا شراکت خود دا مطلب الحق تم بھی شرکا سو دنیا بداغی او سب بداغی اسمانو نو ازمکی او تمام کائناتو و دیکی بداغی مرخی و دیو پاکی مرخی اللہ و توی دا ما توخی کلا چر داستن دا لکا سنگا چستاسو خیال دے لکا سنگا چر مشرکانو خیال دے بل هو اللہ العزیز الحکیم بلکہ دغا اللہ ری غالب و حکمت نوالا هو اللہ العزیز دغا اللہ ری غالب لا یرام جنابه دنیا بادشاہان راجہ مشین داغ دخوا داغ د مقابلی داغ دخوا ل د ورتلو سو کر ادم نشی کولے سو قسم نشی کولے پدغ قسمان دنیا یو بادشاہ ظالم او جابر نہ دا ټول ظالمان او جابران چې راجہ مکی نو پدی خیال باندې د الله مخله نشی ورتلی هغه ذات توی عزیز شیخ په خپل فیصله کې چانه تپوس نه کوي او په خپل فیصله باندې هغه باغی پا نافس کولو بانی اغتا مکمل اختیار دے دا عزیز والحکیم چی صف حیثلے کینو باغی کی بیا حکمتی آپا لمسالہ دا رسالت قلو آدیتا پیغمبر آمین یرزقکم سوک روزی در کیتا ستا من السماوات والارد دا اسمانونو دزمکینا قل اللہ دی بغلیشی متورتو آیا اللہ بل سوشتنا و انا ویاکم او یقینا منگا او یا تاسول علی هدن خام خواب هدایت بانی او فی دلال مبین او پا گمراہ اخکارا کی یعنی منگ پا هدایت و تاسو پا گمراہ کی قل لا تسألونا او آیا پیغمبر دیتا استاسو نبا تپوس نشکے دے اعما اجرمنا داغ سچی منگا کم جرم کو ولا نسألو او نبا زمونگ نتپوس کے دیشی اعما تعملون داغ عمل چی تاسو کوئے قل وادیتا یجمعو بیننا ربنا راغون بکی مونگ لرا و میدان دا قیامت کی رب خپل ثم یفتح بیننا بیابا فیصلو کی پمینزمون کی بالحق پا حق سرا و هو الفتاح العلیم او دغا اللہ ری فیصلکو ان کے اپوا قل وادیتا ارونی اللذین اوخ ایماتا اگا کسانو الحق تم بیہی شرکا تاسو یو ذکری دی اللہ سر شریکان کلا چھرے دا سے ندل کسنگ چستاسو خیال دے بل هو اللہ العزیز الحکیم بلکہ دغا اللہ غالب دے حکمتن والا یواز دے اغسر ایسو کسا دارو شریک مشتا